jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Poradnik kupującego. Auta używane. Przy zakupie używanego samochodu zwróć uwagę, czy propozycja finansowa i ubezpieczeniowa jest konkurencyjna na rynku. Możliwy jest odkup twojego obecnego auta. Sprzedawany samochód ma gwarancję i przeszedł dokładne testy na autoryzowanej stacji obsługi. Pozytywne odpowiedzi to zielone światło do zakupu, a właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś zarzuty dla dwojga byłych agentów CBA zostali zatrzymani w sprawie Pegasusa. Zmianami w Konstytucji zajmą się posłowie. Chodzi o wydatki na obronność. Donald Trump podnosi cła na stali i aluminium do 50%. Chce chronić amerykańskich producentów. Dwoje byłych funkcjonariuszy CBA zatrzymano na polecenie prokuratora z zespołu śledczego do spraw Pegasusa. To były dyrektor delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie oraz była naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego. Zatrzymanie dziś usłyszą zarzuty. Te informacje przekazał późnym wieczorem Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Sejm wznawia posiedzenie za godzinę. Posłowie rozpoczną pracę nad prezydenckim projektem nowelizacji Konstytucji. Andrzej Duda zaproponowałby do ustawy zasadniczej wpisać minimalny próg wydatków na obronność na poziomie 4% PKB. Już teraz Polska wydaje na ten cel blisko 5%. Małgorzata Naukowicz. Projekt zmiany konstytucji prezydent wniósł na początku marca. Andrzej Duda tłumaczył wówczas, że najważniejsze jest, aby nasze bezpieczeństwo było stale umacniane. Dlatego zdecydowałem się przygotować i złożyłem poprawkę do konstytucji, która wpisuje 4% wydatków w odniesieniu do naszego PKB na obronność. Zgodnie z prawem pierwsze czytanie projektu nowelizacji Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż 30 dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Projekt prezydencki został złożony, swoje odleżał, musi zostać przeczytany. Tłumaczył podczas briefingu marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nie widzę powodu, żeby zmieniać Konstytucję w tym zakresie, dlatego że już w tej chwili wydajemy na armię dużo więcej niż te 4 PKB, o których mówi projekt ustawy o zmianie Konstytucji pana prezydenta. Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i zaznacza, że jeszcze nie ma decyzji, czy projekt odesłać do dalszych prac parlamentarnych, czy nie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na dobrą współpracę z Karolem Nawrockim liczy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jest zadowolony z wyników wyborów prezydenckich w Polsce. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt wskazała na podobieństwa ideologiczne obu polityków. Prezydent jest oczywiście zadowolony z wyniku wyborów prezydenckich w Polsce. Spotkał się niedawno z Karolem Nawrockim w Białym Domu i powiedział mu, że zwycięży, bo reprezentuje zdrowy rozsądek. Opowiada się za szczelną ochroną polskich granic. Jak wiecie, Polska i Stany Zjednoczone mają dobre i silne relacje. Jesteśmy przyjaciółmi, sojusznikami. Wiem, że prezydent oczekuje na dobrą współpracę z nim. Po pierwszej rozmowie są już Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Spotkanie urzędującego prezydenta i prezydenta elekta trwało blisko 2 godziny. Po rozmowach nie było wypowiedzi dla mediów. Po wyborach natomiast tworzy się nowe ugrupowanie polityczne. Robocza nazwa to Czerwone Korale Senyszyn. Joanna Senyszyn w pierwszej turze wyborów otrzymała nieco ponad 1% głosów, a przed drugą poparła Rafała Trzaskowskiego. Mariusz Pieśniewski. Joanna Senyszyn stała się w kampanii wyborczej najbardziej rozpoznawalną kandydatką przez swoje poczucie humoru i symbol Czerwone Korale. Jestem tutaj w charakterze imperatorki i matki Polski. Teraz właśnie Czerwone Korale Senyszyn mają być roboczą nazwą jej ugrupowania. Nowa formacja ma być oddolna i demokratyczna, napisała Senyszyn w mediach społecznościowych i zaapelowała o zgłoszenia do partii. Będą tworzyć głównie młodzi ludzie, dotychczas niezwiązani z polityką, a ja będę dla nich matką, która nie pozwoli ich skrzywdzić. Czerwone Korale Senyszyn po pierwszej turze przekazała małżonce Rafała Trzaskowskiego, a wiele jego zwolenniczek prezentowało Czerwone Korale jako symbol poparcia dla kandydata KO. Teraz mogą się stać symbolem lewicowej konkurencji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O różnych scenariuszach, które pisze rzeczywistość po wyborach prezydenckich, bez uników rozmowie politycznej w Trójce. Gościem Renaty Groch, halo 8.13, będzie Jakub Stefaniak z PSL, zastępca szefa kancelarii premiera. Do 50% prezydent USA podniósł cła na import z stali i aluminium uzasadnił to koniecznością ochrony amerykańskich producentów tych metali. Podwyżka może jednak uderzyć w konsumentów, o czym z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Donald Trump już w marcu wprowadził cła na import stali i aluminium w wysokości 25%. Wczoraj podpisał rozporządzenie podnoszące dwukrotnie tę stawkę. Wyższe cła zapewnią, że import stali i aluminium nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, oświadczył Trump. Zgodnie z komunikatem Białego Domu, Wielka Brytania nie zostanie objęta 50% cłami. Trump poinformował, że podjął decyzję o innym traktowaniu Wielkiej Brytanii po tym, jak oba kraje osiągnęły porozumienie handlowe w zeszłym miesiącu. Największymi dostawcami aluminium do Stanów Zjednoczonych są Kanada, Unia Europejska, Meksyk, Chiny i Korea Południowa. Eksperci ostrzegają, że 50% cła zaszkodzą przedsiębiorstwom stalowym w innych krajach, doprowadzą do sporów handlowych i spowodują wzrost kosztów dla amerykańskich konsumentów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już niedługo nabierzemy powietrza w płuca i będziemy pompować balonik, ale na razie jeszcze na spokojnie o polskich piłkarkach. Darek Urbanowicz. Ale już dmiemy powoli. Sprawdzian jakości reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet faktycznie przyjdzie podczas Euro w Szwajcarii, a to już za niespełna miesiąc. Tymczasem podopieczne tenerki Niny Patalon wygrały dwa ostatnie mecze w drugiej dywizji Ligi Narodów i awansowały do elity. Wczorajsze zwycięstwo w Gdańsku z Rumunią obserwowało ponad 10,5 tysiąca kibiców, co stanowi krajowy rekord zainteresowania żeńskim futbolem. Polki znów wygrały bez straty gola 3-0, co ucieszyło kapitan Ewę Pajor. Nie chcemy tracić bramek, bardzo dobrze się ustawiamy w defensywie i chcemy tak właśnie, aby to wyglądało. Jak najmniej tracić bramek, jak najmniej przegrywać spotkań i tak będziemy chciały, aby to kontynuować. Ekscytujemy się sukcesami w sporcie globalnym tenisistki Igi Świątek, ale mamy też wyjątkowego zawodnika w sporcie nieco mniej popularnym, ale który podbija świat. Adam Wardziński obronił właśnie tytuł mistrza świata w brazylijskim jiu-jitsu. Niedawno zamknął też wielkiego szlema, wygrywając jako pierwszy niebrazylijczyk cztery największe turnieje w tym samym roku, w tej spektakularnej sztuce walki. I hope many people will... Mam nadzieję, że wielu weźmie to jako lekcję i uwierzy bardziej we własne możliwości. Ludzie zaczną trenować jeszcze mocniej, by zdobyć własny tytuł mistrza świata. Brazylijskie jiu-jitsu wywodzi się od judo i zdobywa coraz większą popularność wśród amatorów sztuk walki. A co słychać w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa? Obrończyni tytułu Iga Świątek zagra jutro z Aryną Sabalenką po efektownym zwycięstwie ćwierćfinałowym z Eliną Świtoliną 6-1 i 7-5. Sabalenka wyeliminowała Chinkę Chin Wen Zheng, mistrzynię olimpijską właśnie z Paryża. Dziś kolejne dwa ćwierćfinały, Andrejewa Buasson i Keys Goff. Carlos Alcaraz również jest w czołowej czwórce. Wczoraj odesłał do domu błyskawicznie po półtorej godziny z okładem Tomiego Pola. Lorenzo Musetti ograł Francisa Tiafoe, a Jannik Sinner dziś zmierzy się z niezwykle widowiskowo grającym Aleksandrem Bublikiem. Novak Djokovic zagra z Aleksandrem Zwierewem. Przed południem dziś dużo słońca w całym kraju, po południu pojawi się więcej chmur, ale przede wszystkim na zachodzie i północy i to tam możliwe deszcz i burze, także gwałtowne burze z gradem, proszę uważać. Na termometrach lato, na ogół od 24 do 29 stopni, ale lokalnie na Dolnym Śląsku nawet 30. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry, my tu jeszcze do 9:00 czas z Państwem będziemy spędzać, ale za chwilę rozmowa bez uników. Renata Grochal i zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner please. imposter cries to the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones. And the solitude jested jokes ignited my energy. I'm bringing me to my knees in this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Zapraszamy na stronę internetową Trójki, także na kanał YouTube Polskiego Radia, tam wersja wideo rozmowy bez uników. Za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera PSL Trzecia Droga. Witam Pana. Dzień dobry. Za tydzień głosowanie wotum zaufania dla rządu. Jak zagłosuje PSL? No, myślę, że nie ma wątpliwości co do tego, że PSL jest partią, która, formacją, która jest odpowiedzialna. Jeżeli umawia się z Polakami na coś, to konsekwentnie w tym trwa. Umowa z Polakami zawarta w 2023 roku była na 4 lata i dzisiaj nie ma powodu do tego, żeby ją zmieniać w sensie takim, że wybory prezydenckie to nie są wybory parlamentarne. Liczba pytam, posłów bo wasz się koalicjant Szymon Hołownia powiedział, że jego ugrupowanie być może się wstrzyma podczas głosowania nad wotum zaufania dla rządu, bo to jest zły pomysł, to jest teatr, a rząd powinien zająć się robotą i tym, żeby wprowadzać rozwiązania korzystne dla obywateli. A to już jak pani redaktor zaprosi tutaj sobie kogoś do studia z Polski 2050, to pewnie będzie mówił na ten temat więcej. Natomiast PSL to takie środowisko, które działa według pewnych standardów demokratycznych i w formacji demokratycznej przed podjęciem decyzji, przed działaniem jest jakaś dyskusja. I głosy, które się w przestrzeni także publicznej pojawiają, no to są głosy w tej dyskusji. Teraz jest czas dyskusji. Ona będzie kontynuowana także na spotkaniach liderów partyjnych. Już wiemy, że takie spotkanie ma mieć miejsce w czwartek. A po dyskusji będzie decyzja i działanie. Pan mówi, że poprzecie rząd Donalda Tuska, ale pański kolega... To jest rząd koalicji. Marek Sawicki mówi, że trzeba wymienić premiera. No właśnie, to jest, przed chwilą powiedziałem o tym, jak formacja. Znaczy, Marek Sawicki, to jest jego głos w dyskusji Ja nie słyszałem, żeby takie plany były. I tak naprawdę dzisiaj jesteśmy na etapie tego, że każdy ma prawo się wypowiedzieć. W demokratycznej formacji są różne głosy, ale PSL, jak doskonale pani wie, podejmuje jakieś decyzje kierunkowe, czy też rekomendacje, które będą być może albo są przedstawiane na spotkaniach koalicyjnych. Podejmuje w różnego rodzaju typu głosowaniach, gdzie spotyka się na przykład kierownictwo partii i to nie jest jednoosobowa decyzja, więc no, traktujmy to jako głos w dyskusji, który ma prawo się pojawić. A pan jak uważa? Donald Tusk wygra jeszcze jakieś wybory w Polsce, czy powinien przestać być premierem, bo ciągnie ten rząd w dół? Panie redaktor, ja osobiście bardzo cenię pana premiera Tuska, natomiast kto wygra wybory, to tak naprawdę jest pytanie zasady, czy za miesiąc będzie dobra pogoda, bo to wszystko de facto, nikt nie jest wróżką, to po pierwsze, a po drugie, to wszystko de facto jest w rękach tych, którzy chcą te wybory wygrać. Jeżeli nastąpi pewnego rodzaju nowe otwarcie, o którym mówi się dużo już, jeżeli nastąpi przegrupowanie sił po tej bitwie, która miała miejsce przed chwilą, bitwie związanej z kampanią prezydencką i zostaną podjęte działania takie, żeby działanie rządu usprawnić, no to absolutnie jest na to szansa. 2,5 roku to jest bardzo dużo czasu. A czy nowym otwarciem byłby aksamitny rozwód PSL-u i Polski 2050, jak mówi Ryszard Petru? Pani redaktor, to ja bym tutaj nie przesądzał, w którą stronę pójdzie projekt trzeciej drogi. Być może ten rozwód mógłby nastąpić w sytuacji, kiedy prezydentem zostałby Rafał Trzaskowski. Nie wiem. Ale dzisiaj trzeba przeanalizować to, co będzie najkorzystniejsze dla Polski i dla też postulatów, które wspólnie z Polską 2050 PSL wypracowało. W polityce się jest po to, żeby realizować program. Jeżeli łatwiej będzie przepracować i wdrożyć te postulaty wspólnie, to uważam, że ten projekt ma sens. Ale może powinniście pójść w drugą stronę, czyli rząd techniczny z Pani ekspertami. Redaktor, techniczny to jest blok. Z poparciem blok techniczny może PiS-u, PSL-u i Konfederacji. Zaprasza was między innymi Przemysław Wipler, mówiąc, że jak będziecie trwać w koalicji z Tuskiem, to całkiem znikniecie. Wie pani, to po każdych wyborach, ja tak, a już kilka lat w polityce jestem, po każdych wyborach słyszę takie zaproszenia, głównie ze strony PiS-u. Dzisiaj do tego chórku dołącza pan Przemysław Wipler, który w sumie też chyba widzi, jak sytuacja wygląda na prawicy i tak naprawdę widzi, że Konfederacja jest coraz większym zagrożeniem dla PiS-u, więc zastanawiam się, jaki tam teraz plan sobie snuje. Natomiast jeśli chodzi o kwestie PSL-u, to PSL już wielokrotnie było przez PiS zapraszane do różnego rodzaju współpracy, tylko że tak naprawdę właściwe i prawdziwe intencje PiS-u wyraziła już w 2018 roku ówczesna rzeczniczka tej partii, czyli pani Mazurek, która powiedziała, cytuję, że PSL trzeba wyeliminować z życia publicznego. Więc jeżeli ktoś zaprasza do współpracy tylko po to, żeby kogoś zabić, to dziękuję za taką współpracę. Czyli nie będzie żadnych koalicji, porozumień z PiS-em? Koalicja 15 października ma się dobrze. Tak jak powiedziałem, jest to projekt, który został obliczony na 4 lata i koniec, kropka. Ma się tak dobrze, że przegrała przed chwilą wybory, które miały być kluczowe dla tej koalicji. Pani, czyli tak mówiono naprawdę w kampanii, że koalicja potrzebuje przyjaznego prezydenta, żeby realizować plany, żeby dotrzymać obietnic. Nie macie tego prezydenta i jak teraz chcecie realizować swoje obietnice? Tak naprawdę to były wybory niekoniecznie kluczowe, ale oczywiście istotne z punktu widzenia tego, że byłoby rządowi łatwiej. Tak mówili politycy, że tak, są kluczowe. Że byłoby łatwiej. Ja pamiętam doskonale te wypowiedzi, zresztą sam o tym mówiłem, że prezydent, który nie będzie negował wszystkiego dla zasady, byłby dużym wsparciem rządu. Ale też z drugiej strony popatrzmy na to, powiedzmy sobie w perspektywie takiego idealnego świata. Jeżeli mamy Polskę podzieloną, a mamy Polskę podzieloną i część Polaków wybrała kandydata, który jest przeciwny obozowi władzy, no to nie można się na tych Polaków obrażać, tylko trzeba teraz ich przekonać do tego, że nawet ewentualnie, bo tego jeszcze nie wiemy, jak pan Nawrocki sobie, jaką sobie strategię przyjmie, ale nawet z niechętnym rządowi prezydentem trzeba realizować swój program. I to z Donald Tusk powiedział w orędziu, że ma plan awaryjny. Jaki to plan? Wie pani, to jeżeli mamy już tak rozmawiać, znaczy no plan jest podstawowy, no przeprowadzać te zmiany, które zapowiedzieliśmy, obiecaliśmy Polakom. Czyli tutaj, co konkretnie? No różnego rodzaju ustawy, które były zapisane w umowie koalicyjnej. Oczywiście też pojawiają się głosy na temat tego, że może dobrze by było przyjrzeć się tej umowie i wyznaczyć sobie jakąś nową formułę realizacji tych projektów. Natomiast też no, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że przez te rok i 5 miesięcy się nic nie zadziało. My mamy ponad 130 zmian w ramach pakietu deregulacyjnego, które już zostały wysłane do Sejmu. Mamy... Po półtora roku dopiero zostały wysłane do Sejmu. To nie jest kwestia... Donald Tusk zapowiadał na czerwiec rekonstrukcję rządu. Teraz nieoficjalnie się mówi, że ta rekonstrukcja została przełożona na sierpień, to prawda? Na lipiec już słyszałem, teraz pani mówi, że na sierpień. Znaczy jest, widać pewnego rodzaju ustalenie teraz sobie planu działania. Za chwilę mamy pierwszy krok, to jest spotkanie liderów koalicyjnych. W przyszłym tygodniu mamy to głosowanie w sprawie wotum dla rządu. Kolejnymi krokami, naturalnymi zresztą, będzie przegląd tego rządu i ewentualne decyzje, które, zresztą wielokrotnie już o tym pan premier mówił, nie mają na zasadzie kogoś tutaj, nie wiem, karać, bądź poniżać, bądź nie wiem co jeszcze, tylko mają być podejmowane na zasadzie takiej, żeby zachować też ten zdrowy balans. Natomiast jedno jest pewne i trzeba się z tym zgodzić, że wnioski z kampanii, która miała miejsce, trzeba wyciągnąć. I jakie pan wnioski wyciąga? Ja myślę, że pewne nastroje społeczne, czy też głosy społeczne zostały być może źle odczytane. My naprawdę mamy społeczeństwo, które niekoniecznie chce rewolucji, bardziej chciałoby ewolucji w wielu tematach. I może to też spowodowało, było jednym z przyczyn tego, że wynik wyborczy jest taki, jaki jest, chociaż tak naprawdę też przypominam o tym, ja zdaję sobie sprawę z tego, że w wyścigu prezydenckim nie ma zaszczytnego drugiego miejsca, ale to też nie jest tak, że środowisko koalicji rządzącej, które wsparło kandydata Rafała Trzaskowskiego, nie osiągnęło dobrego wyniku, bo to było 10 milionów do 10 milionów, tam kilkaset tysięcy głosów zaważyło. Więc jest grupa osób, która ponad też... 300 tysięcy głosów więcej dostał, tak. Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, który właśnie został prezydentem elektem. Krystyna Naszkowska pisze w Gazecie Wyborczej, że Rafał Trzaskowski mógłby wygrać te wybory, gdyby zawalczył o 400 tysięcy głosów na wsi, głosów prezydentów, producentów rolnych. Dlaczego jest... nie zawalczył o te głosy kandydat Koalicji Obywatelskiej? Czy w drugiej turze szerzej wasz kandydat? Nie wiem, czy zawalczył, czy nie zawalczył. Moim zdaniem walczył o każdy głos. Natomiast tak naprawdę przed chwilą też powiedziałem o tym, że społeczeństwo polskie być może nie było przygotowane na pewne rewolucyjne zapowiedzi. Panie ministrze, 64% i 40% mieszkańców wsi poparło Karola Nawrockiego. Czy to znaczy, że PSL nie ma już czego szukać na wsi? Nie. To znaczy, że dobrze by było teraz się zorientować, na ile było to faktyczne poparcie dla Karola Nawrockiego, a na ile było to głosowanie albo przeciwko, tak jak powiedziałem, pewnym postulatom, które niekoniecznie społeczeństwu bardziej konserwatywnemu się podobały. Ale jakim postulatom? No, być może zbyt mocno w pewnym momencie i w pewnym etapie kampanii były eksponowane postulaty lewicowe, które w środowiskach wiejskich nie są dobrze odbierane. Jeżeli... Ale o czym pan mówi? O aborcji, no, o związkach partnerskich? Różnych tematach. Trzaskowski akurat o tym mało mówił w kampanii, mało mówił o kobietach. Tak, tylko patrzmy na może to... Może za mało mówił patrzmy, o młodych. Patrzmy na to przez pryzmat nie tylko samej kampanii, która trwała kilka miesięcy, ale też lat. Jak to było komunikowane przez lata i jak przedstawiany był Rafał Trzaskowski w perspektywie lat. Przecież PiS to... Można się z nimi nie zgadzać, ale też trzeba przeciwnika szanować. To też nie są dzieci we mgle. Oni doskonale wiedzieli i przypuszczali, że Trzaskowski będzie tym kandydatem i tworzyli pewnego rodzaju wizerunek tego kandydata także w środowiskach wiejskich. I być może to ten był wizerunek... błąd, że został wystawiony przez Koalicję Obywatelską Trzaskowski, a nie Sikorski?

Składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 14T 5G, 258 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Za tydzień premier Donald Tusk wystąpi do Sejmu o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Tak o głosowaniu mówi w bez uników rozmowie politycznej w Trójce, która wciąż w internecie, Jakub Stefaniak z koalicyjnego PSL-u. Myślę, że nie ma wątpliwości co do tego, że PSL jest partią, która, formacją, która jest odpowiedzialna. Jeżeli umawia się z Polakami na coś, to konsekwentnie w tym trwa. Umowa z Polakami zawarta w 2023 roku była na 4 lata i dzisiaj nie ma powodu do tego, żeby ją zmieniać. Jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, kolejny raz mają się spotkać liderzy ugrupowań tworzących rządową koalicję. Rosyjskie drony i rakiety znów poleciały na Charków we wschodniej Ukrainie. Jedna osoba jest ranna, wiele budynków zostało uszkodzonych, wybuchło też kilka pożarów, spłonęła stacja benzynowa i dom. A Rosjanie zaatakowali też w nocy Odessę na południu, tam nie ma informacji o stratach. Szósty dzień bez wody w kranach pozostaje ponad 5 tysięcy mieszkańców gminy Mordy pod Siedlcami. Po wykryciu w miejskim wodociągu enterokoków sanepid pobrał próbki do analizy. Będą znane jutro. Po dwóch dobach będziemy wiedzieć już, czy będziemy mogli wydać ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia. Mówi Elżbieta Adamska z siedleckiego sanepidu. Woda zdatna do picia dostarczana jest beczkowozami. Pełny serwis Trójki o 8. Na wschodzie kraju słonecznie powinno być przez cały dzień, na zachodzie i północy tylko do południa, bo po południu tam chmury, deszcz i burze. A jeśli chodzi o maksymalne temperatury, to dziś na ogół od 24 do 29 stopni Celsjusza. Jest 8:32, to ten czas. Przyjmujemy zapisy do mniejszej gry. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Może być tematyczna, może być z dedykacją. Może być kosmiczna nawet. Jak Państwo chcą. Zapraszamy. 2 2 i 7 3. Po kościołach i kłamstwach. i nie jeden w trójce. Za 23 minuty będzie dziewiąta. Mniejsza gra. Na stanowisku numer jeden dziś znany z trójki już głos słuchacza, pan Konrad z Gorzowa. Dzień dobry, panie Konradzie. Witam bardzo serdecznie. I nie musimy nawet długo się zastanawiać, który zespół pan Konrad by nam wybrał, gdyby wygrał, prawda? Rzecz oczywista. No, wydaje mi się, że wybór jest oczywisty, tak Depeche Mode. To oczywiście, ale zanim Depeche Mode, to trzeba wygrać, a zmierzy się pan Konrad z panem Jackiem z Gdyni. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry. Pan Jacek, to też mogę już zdradzić, bo rozmawialiśmy przed chwilą, proponuje dziś Pink Floyd. Także Depeche Mode lub Pink Floyd. Taka jest stawka tej rywalizacji. A zaczyna pan Konrad. Panie Konradzie, pierwsze pytanie. W 1989 roku odbyły się pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory do polskiego parlamentu. W którym miesiącu? Bliskim. Bliskim. Kurde. Jeżeli prezydentem był od grudnia, to... Chodzi o parlamentarne wybory. Parlamentarne. Aha, parlamentarne. 89 rok. No to... Maj, strzelam. A, no czerwiec. Dziś 4 czerwca. Rocznica tych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. W samo południe, no tak, i te wszystkie hasła. Tak podchwytliwie podeszliśmy do tematu. Dobrze, teraz pan Jacek. Panie Jacku, który sport zespołowy wziął swoją potoczną polską nazwę od jednej z dzisiejszych dzielnic Kalisza? Ta dzielnica to Szczypiorno, podpowiem. Tak, piłka ręczna. Tak jest, to piłka ręczna. Czyli Szczypiorniak, jak mówią na polskich ziemiach. 1-0 dla pana Jacka, wracamy do pana Konrada. Panie Konradzie, ile wynosi standardowe napięcie w naszych domowych gniazdkach? 230 V. Tak jest. I 1-1, ale szansa przed panem Jackiem, by zwyciężyć w mniejszej grze bez dogrywki. Panie Jacku, Chorzów. Konkretnie Chorzowski Park Śląski to jeden z najważniejszych, największych tego typu parków w Europie, nazywany też Zielonymi Płucami Górnego Śląska. Posiada ten park nieoczywistą transportową atrakcję. Jaką? Kolejkę podwieszaną? Zaliczyć. Tak, to kolej linowa. Kolej linowa zwana Elką. W Chorzowskim Parku Śląskim. Jest tą nieoczywistą atrakcją, a to oznacza, że zwycięża dzisiaj Pink Floyd. To znaczy pan Jacek z Gdyni. Super. Słyszę dźwięki złości ze strony pana Konrada. Nie, ja po prostu sam na siebie jestem, bo myślałem o dobrej odpowiedzi, a pan powiedział, że blisko i ominąłem poprawną odpowiedź po prostu. Nie mogłem zbyt wprost podpowiadać, skoro mówimy o miesiącu, który trwa. Panie Konradzie, bardzo dziękuję i zapraszam. Dziękuję również. Do powracania także do mniejszej gry. Tak jest, może kiedyś. Depeche Mode, a dzisiaj wygrał pan Jacek. Jak mówiłem, Pink Floyd, ale który utwór, panie Jacku? Wish You Were Here. I chciałbym pozdrowić stąd swoją narzeczoną, która mam nadzieję, że mnie słucha, Monikę, i całą rodzinę i wszystkich znajomych. Pani Moniko, to będzie z dedykacją dla pani. Jak się domyślam, ten Pink Floyd. Tak, panie Jacku, jakieś słowo dla mnie na jutro? To może coś branżowo, triangulacja. Poddaję się. Będę googlował całe popołudnie. Dobrze. Pozdrawiamy, panie Jacku, okay. Dzięki wielkie. Dzięki, miłego dnia, pozdrawiam, do zobaczenia. We'll be right back. włącz trójkę i rób co chcesz. Takie hasło kampanii z kurczakiem, z pieskiem, a nawet z pończochami, co mogą państwo już dziś sprawdzić na przykład w naszych mediach społecznościowych. Ale ta kampania to nie tylko spoty reklamowe, to także oddanie głosu słuchaczom i zgodnie z hasłem rób co chcesz, chcemy pozwolić ludziom opowiadać o sobie, o swoich pasjach. I kolejna taka pasja i kolejna taka osobistość już za chwilę w trójce. Za kwadrans dziewiąta. Włącz trójkę i rób co chcesz. Kwadrans do nieparzystej w tym przypadku. Czy słyszeli państwo kiedyś o człowieku z bursztynu? To Tomasz Ołdziejewski, od lat tworzący ze Złota Bałtyku. Przygoda człowieka z bursztynu, pana Tomasza Ołdziejewskiego, rozpoczęła się... wtedy, kiedy zaczęła się przygoda z bursztynem mojego taty. A było to... 40 parę lat temu ojciec zaczynał jako drugi w Szczutowie robić bursztyn. Od tego czasu dwa rekordy w księdze Guinnessa i mnóstwo bursztynowych kompozycji. Rolls Royce, zegarki, a nawet mapa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale przede wszystkim... no ja mam takie trzy flagowe dzieło. Titanic. Rekord Guinnessa w kategorii największa rzeźba z bursztynu. Wyłącznie posługując się małą ilością kleju. Titanic. 153 cm. Po tym zrobiłem drugi rekord. Latarnia morska na Helu. 2,11 m. Trzeci. Arka Przymierza, stworzona z wytycznych z Biblii. Ale człowiek z bursztynu ma na swoim koncie także inne osiągnięcia, wręcz wynalazki. Tak, niechcący stworzyłem wygrywacz do bursztynu. Kolega mi dał kiedyś taką latareczkę małą do podglądania banknotów, do znaków wodnych. Ja to wziąłem na plażę, żeby sprawdzić. Kupiłem około 200 diod, rozwaliłem stary inkubator, tam była pleksa, nawierciłem go na 215 otworów, włożyłem te diody, przylutowałem specjalne rezystory, żeby to podpiąć do baterii motocyklowej, do akumulatora na 12 V. Ja w pustym śmieciu, opuszczonym, przeszukanym przez turystów, znajdowałem kilo w nocy. Co każdej nocy miałem kilogram bursztyny. Później mnie podpatrzyli i dzisiaj są firmy, które produkują latarki na bursztyn. Kilkadziesiąt lat i mnóstwo bursztynowych kompozycji, ale to te robione z myślą o konkretnej osobie są tymi najważniejszymi. Ja jestem najbardziej zadowolony z biżuterii, którą robię mojej żonie. Ta mina to jest dla mnie cała nagroda. Panu Tomaszowi podoba się konkretna liczba. Trójka, nam również. No ja chcę mieć trzy, bo... jak sam mówi... jeden może mieć każdy. Trzeba coś po sobie zostawić, jakiś odcisk. Był statek, była latarnia, biblijna arka... co dalej? Moim trzecim rekordem to prawdopodobnie będzie jednak wieża Eiffla. Chciałbym, żeby świadkiem był Jean Reno. Akurat gościł u nas ostatnio na Myśliwieckiej, więc mamy kontakty. Trójka, Polski Radio. Bursztynowa wieża Eiffla pod wieżą Eiffla, a do tego Jean Reno, to trójka idealna. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki i czekać na pocztówkę z Paryża. Włącz trójkę i rób co chcesz. Turnstile, Seeing Stars, The Police XXI wieku. Czy o którymś zespole powiedzielibyśmy Pink Floyd XXI wieku? Trudne się wylosowało. Dziś oryginał, wybór pana Jacka z Gdyni, zwycięzcy mniejszej gry. Pani Moniko, tu była bez wątpienia romantyczna dedykacja. Wish You Were Here kończy dziś muzycznie poranną audycję w Trójce. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Stanisław Pyrzyna odbiera od państwa telefony, Michał Jakubik za konsoletą, Kuba Witkowski program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski, ale zostanę jeszcze. Obowiązki serwisowe wzywają. No słuchamy Wish You Were Here, ale mam jeszcze odpowiedź, bo zostałem dzisiaj zapytany przez państwa o swoje, moje pierwsze słowa w kosmosie. Chciałbym, żeby to były słowa: popatrz, synku, jak to pięknie wygląda. Think you could tell